tylko pod koniec trochę. Nie miałam siły, ale udało się. Lubię biegać i to jest mój talent. Biegam już 2 lata. Skaczę, robię różne skipy i też biegam w miejscu, robię pajacyki. Biegłam przed chwilą z moim 7-letnim synem, więc się rozgrzałam przed biegiem. Widzę numer 13, to szczęśliwy czy oczywiście, pechowy? Że szczęśliwy, jak najbardziej. Katarzyna Haman należy do grupy Wybiegani Szczecin. U nas limit osób do zapisów był 500 i szczerze powiedziawszy nie spodziewaliśmy się, że aż tyle osób zagości tutaj u nas i będzie wspierało te nasze puszki, które są w całości przeznaczone dla Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Dorośli musieli pokonać 5 kilometrów, dzieci biegły na dystansie 300 metrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Początek tygodnia przyniesie nam zdecydowaną poprawę, jeżeli chodzi o pogodę. W poniedziałek spodziewane są już tylko niewielkie i miejscowe opady, które, no, zresztą pamiętamy z tego weekendu, dawały się we znaki. Jeżeli chodzi o dziś, to umiarkowane i duże zachmurzenie, gdzieniegdzie głównie na północy, wschodzie przelotne opady deszczu, rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a na termometrach od 11 stopni w Polsce północno-wschodniej i 16 stopni na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W weekend popadało, do tego było ciepło, no i do tego spadają liście i zatykają się odpływy studzienek. W wielu miejscach pojawiły się podtopienia, niektórzy kierowcy już postanowili ustawić się w kolejkach do zmiany opon. Aura jest ostatnio kapryśna, jak bardzo, to sprawdzimy. Tak jest, no musimy też zmierzyć się z różnymi problemami komunikacyjnymi. Przypominamy o tym, że mandaty dla użytkowników hulajnóg 2, 2 i 7 3. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 17 minut po 7. Przypominamy, że 2 2 7 3, ten telefon jest do Państwa dyspozycji. A przez Polskę w ostatnich dniach przechodzą intensywne opady deszczu. Najmocniej padało na Mazowszu i Podlasiu. W Warszawie strażacy byli wzywani do zalanych ulic i budynków. Podobnie też w Białymstoku. Strażacy do tej pory odnotowali ponad 180 wezwań na interwencję. W Warszawie zaledwie wczoraj do godziny 11 strażacy wyjeżdżali ponad 80 razy do podtopień. Najwięcej zdarzeń było w Śródmieściu, 23, ale także w pozostałych dzielnicach. Nieco mniej oczywiście. Zgłoszenia najczęściej tyczyły się zalanych piwnic oraz ulic. Kilkukrotnie strażacy wyjeżdżali również do powalonych drzew. Opady deszczu ustają, więc i strażacy na Mazowszu mają już mniej pracy. Warto jednak, proszę Państwa, pamiętać, że wciąż obowiązuje wydany przez IMGW alert pierwszego stopnia o intensywnych opadach. Ostrzeżenia dotyczą także województwa podlaskiego. W niedzielę w Białymstoku opady deszczu miały wartość 22 mm. Teraz strefa opadów przesuwa się na północ, jednak możliwe, że właśnie ta wspomniana wartość wzrośnie do 45 mm. Najtrudniejsza sytuacja w Białymstoku miała miejsce na ulicach Branickiego, Piastowskiej, Świerkowej, Wierzbowej i Żeromskiego. Mimo że sytuacja wydaje się być już opanowana, to Straż Pożarna apeluje o ostrożność. Pogoda jest nieprzewidywalna i cały czas może stanowić zagrożenie, na przykład za sprawą naruszonych konarów drzew. Jeśli chodzi o długoterminową prognozę, to jest taka perspektywa, że przed nami kilka ciepłych dni, ale będą się pojawiały znowu coraz chłodniejsze noce. No i powraca pytanie, czy to już jest czas, żeby zmienić opony? Właśnie to jest taka kwestia, nad którą sam zacząłem się już poważnie zastanawiać i chyba się jednak umówię. No bo te kolejki będą coraz dłuższe, krótsze raczej nie będą przez najbliższe tygodnie. 2 2 7 3, nasz numer jest do Państwa dyspozycji, a na zegarze 16,5 minuty po godzinie 7. Wokie, wokie, wokie, wokie, wokie, wokie. Dobrze, to w takim razie, jeżeli chodzi o zmianę opon, czy to jest już ten czas? Prosimy ekspertów o poradę. 2 dwójki i 7 trójek. Ja chciałem jeszcze dodać, że można samemu na przykład umówić się ze szwagrem w garażu, połączyć przyjemne z pożytecznym. Oczywiście, tak, rzeczywiście, jeszcze się socjalizować. I nie stać w kolejkach. Proszę Państwa, elektryczne hulajnogi, temat rzeka, chodzi o bezpieczeństwo i zachowanie użytkowników. Straż Miejska może nakładać mandaty. Państwa komentarze. Jedną mam taką uwagę. Ci, co sprawdzają i kontrolują, powinni być czyści, powiem tak, od grzechu, żeby nakładać mandaty i karać ludzi. Bo oni uważają, że oni mogą, bo nikt ich nie sprawdzi, sami robią gorzej niż ci sprawdzani. Nie wiem, do czego może prowadzić taki relatywizm. Tak naprawdę, gdybyśmy wszyscy przestrzegali prostych zasad, które są znane w społeczeństwie, proste, to w zasadzie takich interwencji by nie było. I jeszcze jeden komentarz. Od lat obserwuję kompletny brak szacunku do interwencji straży miejskich. Sprawcy różnych tam wykroczeń, drobnych, większych, mniejszych, najczęściej po prostu, kiedy jest próba zatrzymania ich przez straż miejską, to traktują tą straż miejską jako gromadę przypadkowych kominiarzy. Po prostu jak patrzę na to czasem, to skóra cierpnie, nie? Ludzie nie mają wyobraźni, nie zdają sobie sprawy z grawitacji, a później płaczą, stękają, jak się wreszcie coś wydarzy, w czym uczestniczą bardzo niechętnie. Uważają, że niesprawiedliwie. Także trzeba się faktycznie za to wziąć. I tutaj faktycznie pojawia się też temat szacunku do munduru, bo jak obserwujemy interwencje na przykład na zachodzie, to zupełnie inaczej one wyglądają, na przykład w kontekście nagrywania takiej interwencji w Polsce i za granicą. Trochę chyba cięższy i krótszy ten ląd u zachodnich funkcjonariuszy, bo od razu reagują dosyć agresywnie na takie próby nagrania interwencji.

Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Pory na Trójkę, jest 7.30. Kolejny radionawigator Trójki przed nami. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Jak sytuacja? No nie najlepiej. Niełatwo mają kierowcy, którzy podróżują małopolskim odcinkiem A4. Korek właściwie zaczyna się już za węzłem Targowisko i ciągnie po Węgrzce Wielkie. To jest dnia w stronę obwodnicy Krakowa. Na obwodnicy Krakowa również nie jest łatwo. Kierowcy zatrzymują się już przed węzłem Kraków Południe i w korku jadą właściwie po węzeł Kraków Tyniecki. To kilka dobrych kilometrów. No i korki mamy też na Śląsku. Tutaj kłopoty z przejazdem są zwłaszcza w okolicach węzła Brzęczkowice. I to naprawdę spore między Mysłowicami a węzłem Brzęczkowice. To na S1 prowadzącej w stronę Tychów. Węzeł Brzęczkowice jest remontowany. No i to potęguje jeszcze te utrudnienia, które tutaj się utworzyły. A4 również Mysłowice-Katowice mocno zakorkowana na tym odcinku właśnie. No i też S86 nam się korkuje na jezdni prowadzącej w stronę Katowic od strony Sosnowca. Okoliczne też ulice i trasy w miastach aglomeracji śląskiej, również duże korki. Nie najgorzej, natomiast sytuacja wygląda na Mazowszu, na obwodnicy Warszawy. Korkuje się jak zwykle S8 na jezdni w stronę Wrocławia. Korki już też w samym mieście, ale takie właściwie bez zaskoczenia. Obwodnica Trójmiasta, tutaj ciasno w okolicach węzła Gdańsk Południe. Czas na serwis Trójki w skrócie, 7.32, Krzysztof Zyblewski. A jutro w Pałacu Prezydenckim początek konsultacji. Na początek prezydent Andrzej Duda spotka się z Prawem i Sprawiedliwością oraz Koalicją Obywatelską. W środę będzie rozmawiał z Trzecią Drogą, Nową Lewicą i Konfederacją. Podczas konsultacji prezydent chce dowiedzieć się, jakie partie mają pomysły między innymi w sprawach bezpieczeństwa, polityki wschodniej, polityki społecznej i polskiej armii, zapowiedział prezydencki minister Marcin Przydacz. Podkreślił, że prezydent w oparciu o analizę tych rozmów zdecyduje o podjęciu dalszych kroków. Kolejnych 14 ciężarówek z pomocą humanitarną wjechało do strefy Gazy z Egiptu. W sobotę przez przejście graniczne w Rafach przejechał pierwszy konwój. 20 ciężarówek dostarczyło Palestyńczykom leki i żywność. Stany Zjednoczone zaapelowały, by przejście do tej pory zamknięte pozostało otwarte dla pomocy humanitarnej. Prezydent Francji i premier Holandii wybierają się tymczasem do Izraela. Jak poinformował premier Benjamin Netanyahu, oficjalną wizytę złożą Emmanuel Macron i Mark Rutte. Europejscy liderzy będą w Tel Awiwie dziś i jutro. To kolejni światowi przywódcy, którzy przylatują do Izraela po ataku Hamasu. W ubiegłym tygodniu z wizytą gościli prezydent USA Joe Biden, kanclerz Niemiec Olaf Scholz oraz premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak. Pełny serwis o 8. Teraz ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nadal przyjmuje wnioski o zwrot pieniędzy za imprezy turystyczne odwołane z powodu wojny w Izraelu. To, kiedy upływa termin składania wniosków, zależy od daty odwołania imprezy, poinformował fundusz. Niższe ceny paliw i leków spowodowały, że wyniki sprzedaży detalicznej we wrześniu były lepsze od oczekiwań. GUS podał, że była ona o 0,3% niższa niż przed rokiem. W danych za kolejny miesiąc wskaźnik ten może być już na plusie, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Prawdopodobnie za miesiąc sprzedaż detaliczna wsparta dalej przez niższe ceny, przez połowę miesiąca przynajmniej, niższe ceny paliw, wsparta przez sprzedaż farmaceutyków, gdzie widzimy, że mamy coraz większy popyt na lekarstwa oraz prawdopodobnie wsparta przez sprzedaż odzieży w związku z nadchodzącym sezonem zimowym, prawdopodobnie będzie na plusie. A konsumpcja będzie zdaniem ekonomistów motorem przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce w roku przyszłym. We wrześniu inflacja osiągnęła poziom jednocyfrowy i wyniosła 8,2% i choć ceny nadal rosną, to także na półkach sklepowych mamy do czynienia z ich lekkim wyhamowaniem, mówi Milena Błaszczyk z agencji badającej ceny w sieciach handlowych. We wrześniu średnia cena koszyka zakupowego utrzymała się prawie na tym samym poziomie co miesiąc wcześniej i wyniosła 285,05 zł, a to wzrost o 3 grosze. Niewielkie wzrosty cen odnotowano w 5 sieciach, a w pozostałych 8 ceny badanych produktów były niższe niż w sierpniu. Dolar kosztuje dziś rano 4,21 zł, euro 4,46, frank szwajcarski 4,71, a funt brytyjski 5,12 zł. Więcej pogodnego nieba dzisiaj na południu oraz na Pomorzu Zachodnim, na Suwalszczyźnie i na Mazurach przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Mazurach i na Suwalszczyźnie do 16 na południowym zachodzie i także na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Proszę Państwa, rozmawiamy dzisiaj o interwencjach także Straży Miejskiej. No i tutaj pojawiają się pewnego rodzaju słowa krytyki. Skąd mój dystans do Straży Miejskiej w Lublinie? Dwa przypadki. Pierwszy jest taki, że zablokowano mój garaż. Czy ktoś zaparkował w ten sposób, że zaparkował mi wyjazd z garażu. Zadzwoniłem na Straż Miejską, był piątek wieczorem, powiedziano mi, że mają za mało ludzi, mogą przyjechać rano następnego dnia. Kolejny przypadek, zaparkowałem na miejscu parkingowym do tego przeznaczonym. Również ktoś zablokował w taki sposób mój pojazd, że nie mogłem wyjechać. Zaparkował nieprawidłowo. Zadzwoniłem na Straż Miejską, poprosiłem o pomoc. Jedyne, co mogli zaoferować, to założyć blokadę na tamten samochód. No tak. Uważam, że blokada też dobre rozwiązanie, tylko wtedy nie można przejechać. A jeśli chodzi o Straż Miejską, to ja słyszałem bardzo często ze strony właśnie Straży Miejskiej, że mają mniejsze budżety, w związku z tym tych interwencji jest też mniej, no bo trudno jest sprostać tym wszystkim wyzwaniom, które w mieście się rodzą, zwłaszcza jeśli chodzi o duże miasta, takie jak Warszawa, ale także Lublin. A jeśli chodzi o jazdę po chodnikach i korzystanie ze wspólnych dróg? To poruszają się nimi ludzie nie tylko po wyznaczonych drogach, ale i po chodnikach. Tak, że to życiu nie tylko pieszych, ale i dzieci, jeżeli mówię o spacerowiczach. I ten temat ciągle nie jest uregulowany. Kiedyś było chociaż jakieś możliwości były otrzymywania karty rowerowej lub nawet bardzo dawno temu to rowery miały nawet tablice rejestracyjne. W tej chwili nawet rowery, które poruszają się po drogach, to nie są rowery, jakie były kiedyś jakieś składaki. Są to rowery wyczynowe, 18, nie wiem, biegowe, które tak samo, ci ludzie jeżdżą bardzo szybko. No i Straż Miejska nabyła nowe prawa, to znaczy to jest powrót do tych możliwości, które kiedyś posiadała, czyli wystawianie mandatów dla użytkowników hulajnóg, ale też rowerzystów, za to, że na przykład znajdują się oni na ścieżce, która jest przeznaczona tylko dla pieszych. Nasz kolega z redakcji tak ścina zakręt, proszę państwa. I nie wiadomo, co się wydarzy, ale tak ścina, że człowiek ma aż przyjemność z patrzenia na to wszystko. A może być teraz z tego mandat. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym wypełnić cały świat. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym nakarmić wszystkich was. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym poruszyć z posad niebo. Kocham cię, a miłością swoją rozpalę pożar, gdzie potrzeba. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Tak jak kiedy w deszczu na przystanku jęliśmy się całować. Kocham cię tak jak gdy na okno ucieczką musiałem się salwować. Kocham cię tak jak kiedy okna u kreatury myć mieliśmy. Kocham cię tak jak gdy pierwszy raz w domu twoich rodziców zostaliśmy. A to było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Minut do 8. W naszym studiu Krzysztof Łoniewski pojawił się ponownie i będzie o piłce kopanej. Potwierdzam, to będzie czas z piłką nożną. W sobotę mieliśmy szlagier PKO Ekstraklasy. Niespodziewany lider rozgrywek Śląsk we Wrocławiu grał z głównym kandydatem do tytułu Legią Warszawa i potwierdził, że prowadzi w tabeli nie przez przypadek. Zwyciężył aż 4-0, a wszystko w obecności kompletu 40 tysięcy kibiców na trybunach. Poprzednio miało to miejsce we Wrocławiu niemal dekadę temu. Po meczu głowę wysoko nosił trener gospodarzy Jacek Magiera. To jest chyba najwspanialszy wieczór, jeżeli chodzi o ten stadion dla kibiców Śląska Wrocław w historii tego stadionu. Cały stadion wypełniony kibicami po brzegi. Znakomity doping, za który gorąco dziękuję kibicom Śląska, bo stworzyli niesamowitą atmosferę i zostało to docenione też przez piłkarzy takimi golami i świetnymi akcjami. Dziękuję też kibicom Legii Warszawa za to, w jaki sposób docenili mnie i skandowali moje imię i nazwisko. Jest to dla mnie też szczególne. Jacek Magiera to człowiek instytucja przy Łazienkowskiej. Tu spędził swoje najlepsze lata kariery zawodniczej. Tu świetnie radził sobie w roli szkoleniowca. Zdobywał w obydwu odsłonach tytuły mistrza Polski. W roli trenera prowadził Legię w Lidze Mistrzów. Stąd sympatia kibiców ekipy z Warszawy do Medzika. Taki miał boiskowy pseudonim. A propos Legii, to oczywiście niepocieszony po meczu był jej pomocnik Bartosz Slisz. Szybki gong, wszystko się posypało i za łatwo traciliśmy te bramki. Nie kontrolowaliśmy zawodników za plecami, biegali nam wolne pole, wychodzili sam na sam od połowy. No tak to nie może do końca wyglądać. Mówił Bartosz Slisz i jeszcze wątek piłkarski, nie krajowy, globalny. W sobotę w wieku 86 lat zmarł Sir Bobby Charlton, ikona angielskiego futbolu, mistrz świata z 1966 roku. Maybe a shot from Charlton. Na całym świecie sławiono go jako ucieleśnienie angielskiego dżentelmena sportu. Tak legendę wspomina dziennik Times. Kocham ten kraj za wiele rzeczy, ale także za to, jak każdy klub dba o swoje legendy. Ci ludzie zawsze pozostają potem częścią drużyny. A Sir Bobby Charlton reprezentował i United, i cały angielski futbol. To trener City Pep Guardiola. Media wspominają, że Bobby Charlton przeżył słynną katastrofę samolotu na lotnisku w Monachium. Czerwone Diabły wracały z półfinału z trwaną zwezdą. 8 graczy zginęło, a Bobby Charlton odegrał wielką rolę w odbudowywaniu drużyny. Tymczasem Guardian wspomina, że charyzma zawodnika była tak wielka, że potrafił konkurować ze Stonesami czy Beatlesami. U szczytu sławy w drugiej połowie lat 60. w chwili, gdy Londyn i kontrkultura kwitły, jednym z najsłynniejszych Anglików na świecie i tak był staromodny sportowiec, pisze dziennik i dodaje. Na całym świecie byli ludzie, dla których pierwsze lub jedyne słowa, jakie znali po angielsku, brzmiały Bobby Charlton. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Sir Bobby Charlton to był ktoś i ta świetna korespondencja kończy sportowy czas w porze na trójkę. Krzysztof Łoniewski przygotował te wszystkie informacje, bardzo dziękujemy. A my, patrząc na zegar, informujemy. 13 minut pozostało. Zostało do 8. 8 minut, będzie godzina 8. Phil Collins w Trójce, mamy nowości. 23 dzień października, proszę Państwa, zaczyna się nowy tydzień, jest poniedziałek, nowe możliwości, nowe szanse. Nowi i także nowi. No my tak, my cały czas idziemy przed siebie, natomiast mamy dzisiaj dla Państwa coś nowego. Jeśli chodzi o nasz program, to jest nowy cykl, który dotyczy różnego rodzaju spraw, które pojawiają się na przykład w sądach, w ogóle są procesowane przez wymiar sprawiedliwości. Może w ten sposób. Tak jest. I pojawiają się różnego rodzaju anegdoty, w cudzysłowie, z tym związane, no bo wiadomo, że zawsze któraś ze stron jest niezadowolona. A jak nazywa się nasz nowy cykl? No to, proszę Państwa, nie pozostało nic innego. Posłuchajmy. Absurd, absurd, absurd, absurd, absurd, absurd, absurd, absurd z wokandy. Absurdy z wokandy. Hulajnoga, hulajdusza. Otóż nie. Eldorado dla miłośników szybkiej jazdy na hulajnodze elektrycznej się skończyło. Być może część użytkowników polskich chodników odetchnie z ulgą na myśl o perspektywie nieco spokojniejszych spacerów pozbawionych ryzyka potrącenia przez osobę pędzącą na hulajnodze po chodniku ponad 20 km na godzinę. Mniej spokojni będą pewnie rodzice, bo jeśli nie dopilnują swoich pociech, będą musieli sięgnąć głęboko do portfela. Co się zatem zmienia? Od 20 października za zbyt szybką jazdę przez przejście dla pieszych oraz przejazd po drodze przeznaczonej tylko dla pieszych dostaniemy mandat od 50 do 100 zł. Dotyczy to zarówno rowerów, jak i hulajnóg i wcale nie musi nam go wystawić policjant. Wystarczy przedstawiciel Straży Miejskiej. Ale to nie wszystko. Rodzice, sprawdźcie, czy wasze pociechy posiadają odpowiednie uprawnienia, to znaczy na przykład na kartę rowerową. Wycieczka bez tego dokumentu może kosztować nawet 200 zł. Chwila noga, kurczę, pióro. Nowe przepisy absurdalne nie są. Absurdem było natomiast to, że ktoś był w stanie zrobić sobie z chodników, po których chodzą dzieci czy osoby starsze, tory wyścigowe. Od wielu miesięcy niemal codziennie słyszeliśmy o poważnych wypadkach z udziałem rozpędzonych hulajnogistów. Panie władzo, ma pan rację. Zdaję sobie sprawę z tego, że było to bardzo nieodpowiedzialne, że naraziłem innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo. Miejmy nadzieję, że nowe przepisy skierują użytkowników tego sprzętu na drogę rozsądku. Jakaś refleksja, taka refleksja, wyciszenie nastąpiło, prawda? Tak. Każdy zaczął się zastanawiać, co ma na sumieniu. Patrzyłem też przez okno, patrzę na te spadające liście i wydaje mi się, że ten nasz nowy cykl ma potencjał. Taki jesienny, prawda? Wspominaliśmy już jesieniarzy, jesieniary, teraz czas na windę, również selfie z windy, to jest taki temat, którym można się zająć. Proszę Państwa, to był nasz nowy cykl, czyli Absurdy z Wokandy, kolejny odcinek jutro. Świt.